18. Dostaniesz do 33 tysięcy złotych rabatu. Przeglądy za 50% ceny i leasing 102,9%. Nie czekaj dłużej, bo w listopadzie jest najlepszy wybór. Żegnamy reklamy. Pan Kuba Zdebrzna ma pytanko, a czy usłyszymy wykonawcę o wątpliwej urodzie? Będę się starał po 17.17. 17 minęła program trzeci, audycja popołudniowa, 9 dzień listopada, czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski, bardzo proszę. Piotr Tymochowicz, skazany na 3 lata więzienia. Sąd uznał, że jest winny rozpowszechniania dziecięcej pornografii. To jest polityka, a nie komercyjny projekt. Tak o Nord Stream 2 mówi amerykański sekretarz energii Rick Perry. 20 tysięcy osób pobiegnie w niedzielę ulicami Warszawy, żeby uczcić stulecie niepodległości. Za rozpowszechnianie dziecięcej pornografii 3 lata więzienia. Taki wyrok usłyszał znany specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego Piotr Tymochowicz. Wyrok jest nieprawomocny, a sąd wypuścił mężczyznę z aresztu. Ma wpłacić 100 tysięcy poręczenia majątkowego. W warszawskim sądzie rejonowym była Jolanta Turkowska. Sędzia Magdalena Garstka-Gliwa, uzasadniając wyrok, podkreśliła, że czyny przypisane oskarżonemu charakteryzuje w ocenie sądu wysoka szkodliwość społeczna. Oskarżony działał z bardzo błahych pobudek w celu zaspokojenia swojego popędu płciowego. Przy wymiarze kary należało wziąć pod uwagę rangę naruszonego dobra prawnego. Piotr Tymochowicz, w którego domu w czerwcu 2015 roku zabezpieczono komputery i pendrive'y, na których było ponad 3,5 tysiąca plików z pornografią dziecięcą, dziś po wyjściu z sali sądowej mówił, że nie zgadza się z wyrokiem. Nie wiedziałem, że żyjemy w Korei Północnej po prostu, także jestem absolutnie niewinny, jestem w szoku po tym, co usłyszałem w sądzie. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny, obrona już zapowiedziała apelację. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. A prokuratura prawdopodobnie nie będzie się odwoływać od wyroku. Dowody przeciwko Tymochowiczowi zebrano podczas międzynarodowej akcji antypedofilskiej. Amerykański sekretarz energii Rick Perry ostro krytykuje Nord Stream 2, gazociąg budowany przez Rosjan na dnie Morza Bałtyckiego z pominięciem Polski i Ukrainy. Polityk przypomniał podczas wizyty w Warszawie, że Rosja nieraz manipulowała dostawami gazu, żeby wywrzeć presję na Ukrainę i Polskę. Nord Stream 2 nie jest komercyjnym projektem, tylko politycznym gambitem. Doprowadzi do większego uzależnienia Europy od jednego źródła gazu i da Rosji większy wpływ na Europę. Polska jest jednym z największych przeciwników budowy Nord Stream 2. Na nie jest także Waszyngton. Perry mówił w Warszawie, że Stany Zjednoczone nie wykluczają sankcji w odpowiedzi na gazociąg. A jest on budowany przez rosyjski Gazprom. W projekcie uczestniczą też firmy z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji. Przypomnijmy, że wczoraj Polska i Ameryka podpisały długoterminową umowę na zakup skroplonego gazu ziemnego z USA. Nie jest wykluczone kolejne przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją śledczą zajmującą się Amber Gold. Tak mówi Małgorzata Wasserman, szefowa komisji, odnosząc się do wczorajszych doniesień medialnych. Dziennikarze programu Alarm w TVP opublikowali wypowiedź anonimowego, wysokiego rangą urzędnika, który twierdził, że były premier, tu cytat, namawiał go do OLT Express. Według Wasserman możliwa jest nawet konfrontacja tego świadka z byłym premierem, jeśli potwierdzą się zarzuty. Iwona Arendt z PiSu, zasiadająca w komisji, uważa, że urzędnik powinien opowiedzieć o wszystkim śledczym. Jeżeli potwierdziłby świadek podczas posiedzenia komisji pod przysięgą, zeznał to, co słyszeliśmy w tym materiale, no to rzuca nowe światło na zeznania byłego premiera Donalda Tuska. Komisja śledcza wyjaśniająca sprawę Amber Gold zbiera się w drugiej połowie listopada. Arendt nie wykluczyła, że wtedy posłowie wystąpią o ujawnienie danych osobowych mężczyzny wypowiadającego się w materiale. Myślę, że telewizja tutaj będzie współpracowała z komisją, mam nadzieję. Rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec krytycznie ocenia pomysł ponownego przesłuchania Donalda Tuska. Nikt poważny już od dawna nie traktuje poważnie fake newsów podawanych przez TVP, więc trudno to w ogóle komentować. Donald Tusk, przypomnijmy, był przesłuchiwany przez komisję w ostatni poniedziałek. A spółka Amber Gold, przypomnijmy, powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto. Oszukała 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów euro. Na wiele sposobów Polacy będą świętować stulecie odzyskania niepodległości. Jednym z nich będą coraz popularniejsze także u nas biegi. W niedzielę, 11 listopada, w Warszawie wystartuje jubileuszowy 30. bieg niepodległości. Do pokonania będzie 10 kilometrów. Martyna Szymczakowska. 20 tysięcy zawodników wyruszy z okolic Ronda Radosława w centrum Warszawy punktualnie o godzinie 11.11. Wszyscy będą mieć białe lub czerwone koszulki i utworzą największą żywą flagę, mówi dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Warszawskiego Urzędu Miasta Janusz Samel. Koszulki wydane po połowie, czerwone i białe, osoby ustawione w kolorach narodowych. Narodowych robią ogromne wrażenie na wspaniałej ulicy Jana Pawła II. Dzięki grupie rekonstrukcyjnej i harcerzom na trasie biegu będzie można przenieść się w czasie, dodaje wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. W tym roku witać nas będzie marszałek Piłsudski, ale również rekonstrukcję. Cała trasa będzie przypominać poprzez banery o tym, że obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje na kolejne. W Trójce zapraszamy o 17.30. Pora na wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski. Arkadiusz Michalski zdobył w Aszchabadzie, to w Turkmenistanie, brązowy medal Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów w kategorii 109 kg. Gdyby w rwaniu było tak, jak potem w podrzucie, byłoby złoto. No ale niestety Polak po rwaniu był dopiero 15. Miejsce na podium zapewnił sobie świetnym występem w podrzucie, w którym był drugi. Zdecydowanie wygrał reprezentant Armenii Simon Matriosyan. Teraz o zupełnie innej dyscyplinie. Katarzyna Grzybowska-Franc i Natalia Partyka przegrały z rozstawionymi z numerem 1 Japonkami Hayatą i Ito 0-3 w ćwierćfinale gry podwójnej turnieju ITTF World Tour Platinum w tenisie stołowym. Do półfinałów awansowały tylko Azjatki, bo oprócz Japonek także dwie pary chińskie i jedna z Korei. Jeszcze o piłce, bo nadchodzi wyjątkowy weekend, absolutnie wyjątkowy. Finał finałów, czyli pojedynek stulecia. W sobotę pierwszy mecz finału Copa Libertadores z południowoamerykańskim odpowiedniku Ligi Mistrzów. Spotkają się dwie walczące ze sobą od dziesięcioleci argentyńskie drużyny z Buenos Aires, Boca Juniors i River Plate. Takiego finału jeszcze w historii tych rozgrywek nie było. Super Clásico to niewystarczające określenie na ten mecz. Pierwszy na stadionie Boca, na słynnej La Bombonierze. Rewanż dwa tygodnie później na Estadio Monumental de Nunes. Tego samego dnia, jutro, po raz pierwszy od ponad 6 lat, piłkarze Borussii Dortmund zagrają z Bayernem Monachium, wyprzedzając go w tabeli. Tym razem to nie my jesteśmy faworytami, przyznał szef Bayernu Uli Hoeneß. To prawda, Borussia ostatnio gra świetnie, Bayern tak sobie, no ale powód do mobilizacji ma wyjątkowy. To nie koniec. Po niedzielne derby Manchesteru to główny punkt wśród spotkań 12. kolejki angielskiej ekstraklasy. Manchester United, Manchester City, a w zasadzie Manchester City United. Mecz odbędzie się na Etihad Stadium, czyli gospodarzem będzie zespół City. A na deser chyba... Deser. W niedzielę mecz drugiej i trzeciej drużyny w Primera División. Espanyol zagra z Sevillą. Mecz na szczycie, choć bez Barcelony i bez Realu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jesteś przedsiębiorcą i kierujesz się dobrem twojej firmy? Poznaj SUVy marki Jaguar, e-Pace oraz F-Pace. Teraz z zerową opłatą wstępną i ratą od 1499 zł netto miesięcznie. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Zyskaj podwójnie. Podpisz umowę leasingu swojego nowego Jaguara do końca roku i odlicz do 100% kosztów, zanim przepisy zmienią się na mniej korzystne. Więcej na jaguar.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Olej kujawski jedynie 13,49 za 3 litry. Tak, 13,49. Oraz masło ekstra 82% marki Polmlek. Tylko 4,49 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i monitoring GPS. www.verizonconnect.com. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić smartfona i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 300 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup smartfona w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 300 zł na kolejne zakupy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przedsiębiorco, jeżeli leasing, to teraz. Za chwilę przepisy dla firm mogą zmienić się na mniej korzystne. Wybierz więc już dziś niezwykle przestronną klasę V, którą może podróżować komfortowo nawet 8 osób. Ciesz się świetnym prowadzeniem, zaawansowaną techniką i najwyższym poziomem bezpieczeństwa dla wszystkich. Zyskaj podwójnie, wybierając promocyjny leasing 102% i odliczaj jego koszt w całości, dopóki to w pełni możliwe. Sprawdź ofertę na klasę V w najbliższym salonie Mercedes-Benz. Proszę smarować łapę Maxia 3 razy dziennie i po tygodniu zapraszam na kontrolę. To będzie 40 zł. Dziękuję, to super. Czy można płacić kartą? Tylko gotówką. Wreszcie powiedz tak swoim klientom, bo teraz w banku Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto-terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej lub trzeci aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 12 minut po 17 pani Ada napisała: też zjadłam dziś obiad, ale to nic. Poza tym foremkę ciasta właśnie wsuwam, tylko proszę nie gratulować łakomstwa i ani słowa na antenie, no masz. Teraz pani o tym pisze. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. To Lenny Kravitz. I'll be on my way, where my fantasies will unfold. 'Cause there are 5 more days till summer takes me away. There are 5 more days till summer. 5 more days till summer. 5 more days till summer takes me away. Panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Andrzej Cigurski z tej strony. Panie Kubo, ja zapytałbym się, nawiązując do materiału pana Tomka Jeleńskiego, co z oświetleniem innych uczestników ruchu, takich na przykład jak jest na koniach w nocy. Niedawno... A spotkał pan jakiś Indian nieoświetlonych? No nie, może nie Indian, ale jeźdźca na koniu. Niedawno właśnie w dniu wyborów wracaliśmy z córką. Jechaliśmy takimi bocznymi drogami, żeby korki ominąć. Jak wyjechaliśmy do zakrętu, przed autem, na środku drogi, ukazało nam się jeździć na koniu. Na środku drogi to oczywiście, córka gwałtownie hamowała gdzieś tam pobocze. Facet gdzieś tam tym koniem szarpnął. Cudem, że nie mieliśmy go na matce. Pewnie pan zajrzał, bo ja przyznam, że nie pamiętam. Ciekawe, czy kodeks reguluje oświetlenie takiego jeźdźca. Kiedyś to wóz miał oświetlenie w postaci lampy naftowej i można było go zobaczyć. A jeździec? No zastanawiam się, zaraz w tych czasach może jakieś, nie wiem, spodenki odblaskowe dla konia, no coś w tym rodzaju. Spodenki odblaskowe, to ciekawa koncepcja. Pozdrawiam pana. To był Lenny Kravitz. Zapewne każdy kiedyś niecierpliwie czekał na list lub paczkę. Siedzimy jak na szpilkach, nasłuchujemy nic, a kiedy wieczorem w przypływie desperacji biegniemy do skrzynki, żeby sprawdzić, czy przesyłka może jakimś cudem tam się znalazła, niespodzianka. Mała karteczka z informacją o tym, że nie było nas w domu. Faktycznie byłam w domu, schodząc na dół, widziałam awizo w skrzynce, a domofon milczał, więc no dosyć dziwna sytuacja, no bo skąd to awizo? Ja w domu byłam. Bierzemy wolne w pracy, pracujemy zdalnie. Mimo, że czekamy, niestety nie dostajemy tej przesyłki i musimy się pofatygować na miejsce na pocztę, gdzie są olbrzymie kolejki. Płacę za usługę, to myślę, że dostarczył mi tą paczkę. Mieszkam na pierwszym piętrze i nie ma problemu, że podejść do drzwi i zadzwonić, czy ktoś jest w mieszkaniu, czy kogoś nie ma w mieszkaniu. No zaczynam od góry do dołu, nie? To lepiej z góry schodzić. Dzień dobry, poczta. No ostatnio dostałam awizo, czemu? A mnie nie było, to nie wiem. No właśnie, to wszystko jasne. Jak chodzimy w swoim rejonie, to awiz nie ma, a jak przychodzi ktoś nas zastępuje, to nagle są awizy. Z tego co słyszałem i mówili mi na poczcie, osobiście się zapytałem, czemu jest taka sytuacja, że muszę przychodzić i osobiście odbierać listy, paczki, które sam zamawiałem z doręczenia, powiedzieli, że to jest wina nowych listonoszy, oni się jeszcze nie wczuli, nie wiedzą, gdzie jaki budynek jest i po prostu nie chcą targać dużej ilości paczek. Część pracuje miesiąc, dwa, trzy, przychodzi następny i nie przejmują się po prostu paczkami. Faktycznie mamy wielu nowych listonoszy, dlatego że Poczta Polska zwiększa zatrudnienie. Justyna Siwek, rzecznik Poczty Polskiej. Ale oczywiście my szkolimy naszych listonoszy i to w żaden sposób nie jest usprawiedliwieniem. To nie jest do końca wina listonoszy. Dariusz Walczak ze Związku Listonoszy. Po prostu jest nas za mało. Rejony są nieobsadzone. Ci listonosze, którzy jeszcze pracują, dostają rozbiórkę tak zwaną, czyli dzieli się rejon na ćwiartki i listonosz dodatkowo wynosi za kogoś rejon. No i niestety, ale w związku z brakiem czasu, no niestety przesyłki się awizuje w obcym rejonie. Pozostawienie awizo w skrzynce pocztowej od razu, bez sprawdzenia, czy adresat jest w domu, oczywiście jest niezgodne z przepisami. Adwokat Noemi Chudzik z kancelarii Chudzik i Wspólnicy. Natomiast jeśli chodzi o możliwości, które ma adresat przesyłki, to są one bardzo ograniczone. To odszkodowanie, które otrzymamy, właściwie nigdy nie przekroczy 100 zł. Listonosz nie wszedł do mnie do mieszkania, mimo tego, że były osoby w nim. Ja rozumiem, ale listonosz może nie wziął ze sobą w ogóle tej paczki. Ale jak mógł nie wziąć? Nie ma jeszcze listonosza i co ja mam zrobić w takiej sytuacji? No przecież musi pani przyjść później. Panie na poczcie otwarcie przyznają, że czasami paczka jest duża, ciężka i listonosz w ogóle jej nie zabiera z poczty. No to wiąże się z tym, że po prostu nie ma jak jej zabrać. A ile pan kilo dziennie dźwiga? 20-30. Można to porównać do worka cementu. Mamy trochę empatii w sobie, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, czy paczka była ciężka, ale tak naprawdę z punktu widzenia klienta, no mało nas to obchodzi. Zgadza się, klient opłacił i klient to chce. Jak moglibyśmy to zmienić? Co trzeba by było zrobić? Po pierwsze, podnieść wynagrodzenie. W tym układzie, jeżeli rejony będą wszystkie obsadzone, nie będzie problemu z awizacjami. Przesyłki, które nie mieszczą się listonoszowi do torby, powinien wozić kierowca. Na przykład ja już wiem, gdzie mam zaczekać, gdzie poczekać, gdzie jest ktoś chory i na przykład dłużej mu czasu to zajmuje. Natomiast jak ja idę gdzieś w zastępstwie, no to ja takich rzeczy nie wiem. Byłoby super, gdyby powróciły tamte czasy, bo faktycznie listonosz nie był osobą anonimową. Dzisiaj dla mnie to jest osoba anonimowa. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, jak ten listonosz wygląda. W przypadku przesyłek poleconych listonosz bez względu na wielkość paczki ma obowiązek zabrania tej paczki z poczty, podjęcia próby dostarczenia do odbiorcy. Tylko w przypadku nieobecności odbiorcy lub listu zwykłego, który jest za duży, nie mieści się do skrzynki, może zostawić awizo. Na list lub paczkę czeka wciąż Agnieszka Szwajgiera. 19 minut po 17, 7 trójek. Na początku 22, Dariusz Pieruk do 19, zd3@polskieradio.pl. Oto Matt Dusk. Way down in Barbados, there's a beach with our name. Bagels in Brussels, with a side of beignets. Why wait another day? We could be there now, together. What do you say, babe? Let's hop on a plane. Pan Roch na antenie, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, chciałem nawiązać do sprawy nieoświetlonych rowerzystów. Mhm. Ponieważ mieszkam pod Warszawą, często wracam wieczorem, natykam się często na takich nierozsądnych samobójców. Przed chwilą jechałem przez Kobyłkę, to spotkałem w ogóle kondukt żałobny. Trzech rowerzystów bez jednego światełka. Mhm. A wszyscy oczywiście ubrani na czarno, żeby broń Boże ich nie było za dobrze widzieć. I nasunął mi się taki pomysł, a właściwie nawet dwa. Tak. Pomysł numer jeden. Wprowadzić ustawowo obowiązek, żeby rowerzysta, podobnie jak motocyklista czy kierowca samochodu, musiał jeździć całą dobę na światła. A drugi pomysł? A drugi pomysł taki porządkowy. Rowerzysta bez świateł jest zatrzymywany przez Straż Miejską lub Policję i ma zapłacić 50 zł mandatu. Wypisujemy mandat. Nie ma pan przy sobie dokumencików? No trudno. Proponujemy panu od razu lampki za następne 50 zł razem 100 zł. Nie ma pan pieniędzy? Zostawiamy rower i jedziemy na komendę wyjaśnić pańską tożsamość. Nie ma pan przy sobie dokumentów, nie ma pan przy sobie łańcuszka? Proszę bardzo, następne 50 zł przykuwamy łańcuszek to cała, do publicznego cała, jak słyszę, cała seria pomysłów na każdą okazję, jak słyszę. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Proszę pozostać z nami za chwilę. Co w mowie piszczy? Sipping on champagne, paradise, we are on our way to a coconut holiday, brand new honeymoon. So pack up your suitcase, lots of things we can see. With you beside me, we'll make sweet memories. Why wait another day? You and I can change the weather. What do you say, babe? Come on, let's fly away on a fine holiday. Let's hop on a plane. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się, pani profesor. Sporo listów. Zacznijmy zatem. Pan Ryszard napisał, że w związku z doniesieniami medialnymi na temat ognisk odry na Mazowszu, chciałby zapytać, jaki ma związek nazwa tej choroby z drugą najdłuższą rzeką w Polsce. Tak, czy nazwa odry choroby ma związek z nazwą rzeki? Otóż nie ma związku. Jest to przypadkowa zbieżność nazw. Bo nazwa rzeki, czyli ta nazwa Odra, ma najprawdopodobniej, to znaczy taki człon, który najprawdopodobniej odnosi się do wody. Tutaj jest zawarte takie praindoeuropejskie słowo związane z wodą. Chodzi o rdzeń taki, który kiedyś brzmiał Adu, czy Adu, nie wiem, jak praindoeuropejczycy to wymawiali, akcentowali, tak? Nie zachowały się nagrania. A znaczyło to tyle co? Co woda, potok i ta cząstka jest też obecna w nazwie Adriatyk. No to, czyli Odra i Adriatyk to... To rzeka. A choroba? A choroba nawiązuje do czegoś odartego. Tutaj mamy czasownik odrzeć, bo skóra pokryta plamami tymi powstałymi w wyniku tej choroby, no wygląda tak, jakby była poobdzierana, obdarta, taka odarta i stąd to się wzięło. To skojarzenie i nazwa. Pan Tomasz Rzadkosz znalazł takie zdanie w jednym z tekstów: rola wody w organizmie z... a nie zi. Tak. To pana Tomasza zadziwiło, bo jak twierdzi, mówimy w organizmie. No, przyznam się, że ja czasami używałem formy w organizmie. I słusznie pan redaktor postępował, używając formy w organizmie, bo jest to forma taka najbardziej staranna. Jeśli chodzi o wymowę, to w obie formy są poprawne. I w organizmie, i w organizmie. Tak jak w kapitalizmie i tak dalej, w romantyzmie, a więc w wymowie obie formy są poprawne. Chodzi tutaj o te wyrazy obcego pochodzenia zakończone na zm. Natomiast w pisowni jest poprawna tylko forma z twardym z, czyli z, a nie z zi, no bo ta forma wymowy też była pierwotna, jeśli chodzi o na przykład organizm, kapitalizm czy ten romantyzm, ale jak wiadomo... Czyli jest bardziej staranna? Tak, w organizmie, w romantyzmie jest bardziej staranne niż w organizmie, w romantyzmie, kiedy mówimy, kiedy wymawiamy, a kiedy piszemy, no to w organizmie jest jedyną formą poprawną. A to w ogóle cały ten problem bierze się stąd, że samogłoska e, która tutaj występuje, prawda, w miejscowniku, mamy organizm i potem plus e, ma bardzo silne właściwości zmiękczające. To znaczy, gdy mamy wymówić jakieś połączenie spółgłosek, po których następuje to e, to język jakby już ułatwia sobie zadanie, przygotowuje się już do wymówienia tego e i ucieka nam ku podniebieniu miękkiemu, żeby właśnie łatwiej było to e wymówić. I dlatego mamy na przykład miasto, ale w mieście. Proszę zwrócić uwagę, że tam przed e nie tylko sy się i ty, znaczy obie te grupy, obie te spółgłoski sici powstaje. Nie wiem, bielizna w bieliźnie, pismo w piśmie. No a te wyrazy typu organizm, romantyzm, tak jak już powiedziałam, i tak możemy wymawiać, ale pisać tylko w organizmie. Mamy listopad, jak wiadomo, pewnie po części w związku z tym pani Kasia pyta, czy liść i list mają wspólne pochodzenie? Tak, mają, a wygląda to tak, że początkowo istniał tylko wyraz list z takim jerem tak zwanym na końcu, który oznaczał tyle co liść, to znaczy na drzewie były listy, tak można powiedzieć. Jednocześnie powstała forma liście, która początkowo oznaczała zbiorowość, czyli tak jakby grupę tych liści, tak jak listowie dzisiaj mówimy. I w związku z tym mieliśmy dwie formy takie mnogie, listy i liście, przy czym, no właśnie tak jak powiedziałam, liście oznaczało tak jakby zbiór liści. I od tej formy właśnie liście utworzono później formę liść i stąd mamy dzisiejszą liść. Rozumiem. A list? List, no to oczywiście tak jak powiedziałam, no, początkowo oznaczał to, co rośnie na drzewie, czy tam gdzieś jest u kwiatów. A później? Ale właśnie oznacza to, co dzisiaj, dlatego, że dostrzeżono, no, można powiedzieć, podobieństwo między takim płaskim, tym cienkim elementem drzewa, a kartką papieru. No i ta nazwa list początkowo oznaczała kartkę papieru, potem jakieś dokumenty, no a w końcu to, co dzisiaj, nawet list elektroniczny, który już nie ma w ogóle związku z papierem. Katarzyna Kłosińska, dziękuję. Dziękuję. Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeczy skwar. Tu psiew dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiatać i kołysać się. Na powierzchniach swych ustawkach, na parkietach i na mostach, w tu koloru włosów sukien i według wzrostu. Pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadą do białego dnia. Brak pod papugami, w kolorowe muszlek wisz wiatr, w kolorowe muszlek wisz wiatr, w kolorowe muszlek wisz wiatr. Czysta Fabia, Rebordeo i pod papugami klasyk. Kolega Baron zwrócił swoją, moją uwagę, był łaskaw zwrócić na tę piosenkę i bardzo, bardzo słusznie dziękujemy. 17.30 niebawem, skrót wiadomości przed nami, Artur Ewertowski. Niedzielny marsz państwowy będzie bezpieczny. Zapraszamy wszystkich Polaków, aby 11 listopada spotkać się pod biało-czerwoną flagą, tak mówi szef MSWiA Joachim Brudziński. Jak zaznaczył, za zabezpieczenie marszu będzie odpowiadać Ministerstwo Obrony Narodowej. Będzie pełna współpraca policji, żandarmerii wojskowej i innych służb, zapowiedział. Marsz rozpocznie się o 15 na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. Wczoraj sąd uchylił zakaz prezydent stolicy dla Marszu Niepodległości. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że rozmowy na temat obchodów 11 listopada trwają z wieloma środowiskami, również z organizatorami tego marszu. Zarzuty usiłowania zabójstwa i prowadzenia auta po pijanemu usłyszał 30-latek z Gdańska, który wjechał samochodem na schody, którymi szli piesi. Auto zaklinowało się na jednym ze stopni tuż przed 3-letnim chłopcem. Do sądu wysłano wniosek o 3-miesięczny areszt. Mężczyzna przyznał się, że prowadził auto po pijanemu, ale nie przyznał się do zarzutu usiłowania zabójstwa. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem przy ulicy Zakopiańskiej. Za najcięższy zarzut mężczyźnie grozi od 12 lat więzienia, nawet do dożywocia. Jeszcze nigdy nie było tak niskiej liczby palaczy w Stanach Zjednoczonych. Podymka za oceanem w 2017 roku sięgało 14% Amerykanów. Tak wynika z danych tamtejszego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, podaje telewizja CNN. Wyniki są najlepsze od kiedy zaczęto prowadzić statystyki, czyli od 1965 roku. Wtedy do palenia papierosów przyznawało się 40% Amerykanów. Eksperci mówią, że wynik to efekt dobrej polityki antynikotynowej, a także wzrostu cen papierosów. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Ekonomia w Trójce. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Patrycjusz Wyżga, prosimy. Bardzo dziękujemy. Pomoc w zróżnicowaniu dostaw energii, bezpieczeństwo oraz współpraca w dziedzinie energii atomowej to główne założenia porozumienia podpisanego w Warszawie między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Amerykański sekretarz energii Rick Perry powiedział, że współpraca z Polską w dziedzinie energetyki będzie jeszcze bliższa. Będziemy wspierać zwiększenie współpracy i dywersyfikacji, także w sprawie energii nuklearnej. Podczas naszego dialogu skupimy się na strefie krytycznej, takiej jak cyberbezpieczeństwo, energia nuklearna czy infrastruktura energetyczna. Jedna piąta unijnych pieniędzy dla Polski jest już rozliczona. Jednocześnie regiony wciąż mogą stracić prawie 500 000 000 euro. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło dane o wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Szef resortu Jerzy Kwieciński wyjaśnia, że wciąż dwa regiony zagrożone są utratą pieniędzy, które powinny wykorzystać w ciągu ostatnich 3 lat. Podlaski ma nadal zagrożoną kwotę z tytułu N+3, to jest prawie 15 milionów euro, chociaż ja mam nadzieję, że jeszcze w ciągu tego czasu pozostałego do końca roku uda się to zniwelować. Dalej województwo warmińsko-mazurskie, które ma jeszcze do wydania i do rozliczenia w ramach zasady N+3 kwotę 12 milionów euro. Razem to ponad 26 milionów euro. To kwota, która może zostać utracona bezpowrotnie. Obecny budżet kończy się w 2020 roku. Pieniądze będzie można rozliczać jeszcze przez 3 lata. Poczta Polska wprowadza usługę uzupełniającą standardowe wysyłanie listów poleconych o doręczanie tych przesyłek w formie elektronicznej. Jak tłumaczy Michał Płótkiewicz, wiceprezes zarządu Poczta Polska Usługi Cyfrowe, każdy obywatel będzie miał bezpieczną skrzynkę, na którą będzie otrzymywał całą korespondencję urzędową. Listy z sądów, z urzędu skarbowego, z organów samorządu terytorialnego będą docierały na skrzynkę elektroniczną i także taką samą drogą elektronicznie obywatel będzie mógł kontaktować się z administracją. System powinien działać od początku 2020 roku. Część obywateli, która będzie chciała otrzymywać urzędowe listy polecone w formie papierowej, nadal będzie mogła korzystać z takiej formy. Na koniec rynki. WIG20 dzisiaj pod kreską 1,35%. Euro kosztuje 4,29 zł. Dolar teraz po 3,78, funt 4,91, a frank szwajcarski 3,76 zł. Ekonomia w Trójce wróci w najbliższy wtorek. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pokonaj każdą przeszkodę w biznesie i na drodze. Cenisz praktyczne rozwiązania?

To Paul McCartney. Zazwyczaj, proszę państwa, wypadki drogowe z udziałem rowerzystów kończą się tragicznie. Tymczasem w Głównie, to w województwie łódzkim, doszło do nietypowego zdarzenia. Otóż tamtejsi policjanci po sygnale od jednej z mieszkanek poszukują rowerzysty, który brał udział w wypadku drogowym. Jego rower zniszczony doszczętnie był porzucony na ulicy Łódzkiej, mówi Magdalena Nowacka z komendy w Zgierzu. We wczesnych godzinach rannych do komisariatu w Głównie zgłosiła się kobieta i powiadomiła policjantów, że widziała rower przy drodze krajowej numer 14. Z jej oświadczenia wynikało, że rower miał uszkodzenia, które mogłyby wskazywać, że brał udział w zdarzeniu drogowym. Policjanci, którzy pojechali na miejsce, potwierdzili ten fakt. Rzeczywiście rower typu damka koloru fioletowego był tam na miejscu. Nie było na miejscu żadnych osób. Policjanci mimo wszystko przeczesali cały teren przyległy, również z użyciem psa policyjnego. Nie przyniosło to żadnych rezultatów. Na miejscu zostały zabezpieczone elementy samochodu. Dzięki temu policjanci dotarli do kierującego samochodem, który potwierdził, że tej nocy uderzył, albo właściwie przejechał przez porzucony, leżący na drodze rower. Piotr Krzysztof, jak widzę, pan na rowerze jedzie. Damka. Tak. Taka fioletowa. Nie poznaje pan tego roweru? Nie, nie. A pan ma niebieski. To jest Ukraina, to jest 30 lat ma. A tamta damka taka? Ja wiem, tamta jest co innego. Jak holenderska, jak coś takie, no. A ten to jest Ukraina. Ale mówię, pan rowerzysta z Głowna, to może kojarzy ten rower, ten ze zdjęcia. Nie, no nie, ja w blokach mieszkam to. No to gdzie ten rowerzysta jest? Rower został, rowerzysty nie ma. Jak był nafutrowany, mówi, woli rower stracić, jak płacić ze 2000, nie? Mandatu? No. Czyli pan roweru nie rozpoznaje? Nie, nie, nie, nie, nie. Po pierwsze to teraz tych rowerów tyle jest, że jak ja w blokach mieszkam, to tam rower przy rowerze stoi. Morszy tygar jest Tomasz Matusiak, rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Czy wy rzeczywiście też pomagaliście policjantom poszukiwać ewentualnego rowerzysty, który porzucił rower na środku krajowej 14? Otrzymaliśmy prośbę od policjantów o pomoc w oświetleniu terenu akcji i miejsca zdarzenia. Wysłaliśmy swoje zastępy po dojeździe na miejsce zdarzenia. Zastaliśmy policjantów prowadzących czynności dochodzeniowo-śledcze. Przeszukaliśmy około 8 hektarów nieużytków miejskich. Potencjalnie osoby poszkodowanej nie znaleźliśmy na przeszukiwanym terenie. Zaproponowaliśmy również policjantom o możliwości użycia specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Wie pan, Ukraińców jest teraz tutaj trochę. Może któryś jest, kurde, na czarno, nie chciał, żeby policja przyjechała czy coś. No i uciekł tyle gdzieś tam, gdzie tam przesiaduje, mieszka czy coś. I tyle, no bo jak to inaczej? Jedyne takie sensowne wytłumaczenie, nie? Poznaje pan ten rower? Nie, nic nie odpowiem, nie widziałem tego roweru. Mówię, u pana wulkanizacja, tu jakieś rowery stoją? A to jak na busy jadą, to zostawiają. Funkcjonariusze w tym momencie nie wykluczają żadnej możliwości. Na ten moment jest jeszcze za wcześnie, żeby przesądzać, co się dokładnie wydarzyło tej nocy. Damka, to może kobieta jechała? Ciężko na ten moment powiedzieć jednoznacznie. Cały czas policjanci szukają kierującego tym rowerem. Losem rowerzysty zainteresował się Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Puls Trójki, proszę państwa, za chwilę i Marcin Pośpiech, a wcześniej ależ duet Diana Krall, Tony Bennett. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors wanna know why I'm always shaking just like a flivver. Each morning I get up with the sun to find that night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy? Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you start picking on me? You're making the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flivver. Each morning I wake up with the sun to find at night no done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong. When you start to patter, I'm so unhappy. Won't you take the day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy? Oh, how I long to be the girl I used to be. A fascinating rhythm, oh, won't you stop picking on me? Fascinating rhythm, won't you stop picking on me? Fascinating rhythm. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, a z nami rzeczniczka rządu, minister Joanna Kopcińska. Witam panią w Trójce, kłaniam się. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pani minister, jest porozumienie z policjantami, którzy zapowiadają, że wrócą z L4 do pracy. Pytanie, czy trochę nie szkoda, że tych spraw nie udało się załatwić wcześniej, bo ten protest, jak wiemy, trwał od lipca i dopiero kiedy policjanci postawili sprawę na ostrzu noża, to się udało. Faktycznie doszło do porozumienia. Minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie. Ja pragnę zauważyć, że propozycje, z którymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wychodziło, myślę o tych postulatach płacowych, wcześniej też było proponowane. W tej chwili jest... Czyli co, policjanci teraz ustąpili? Kompromis? Nie, jest wypracowany kompromis i to jest najważniejsze. Ja tylko chcę zwrócić pana uwagę, że przez 10 lat wcześniej nie działo się nic w kwestii podwyżek, czy niewiele się działo, czy waloryzacji i stąd pewnie eskalacja i protest policjantów. Natomiast skończyło się dobrze i to jest najważniejsze. Cieszy, ponieważ policjanci cieszą się ponad 75% zaufaniem Polaków, a około 90% mieszkańców uważa, że w ich miejscu zamieszkania jest bezpiecznie. To bardzo dobrze, bo mamy świetnych policjantów, dobrze przygotowanych do pełnienia bardzo odpowiedzialnej służby, wykonywania ciężkiej pracy, bo to jest bardzo ciężka praca. I dobrze, że minister Joachim Brudziński z podległymi mu służbami wypracował kompromis i pracuje dalej, aby zachęcić do tego, aby do policji wstępowało jak najwięcej nowych osób, bo wielkie wyzwania i niedobory. Brakuje w policji około 5000 osób, to są ostatnie dane, a jeżeli chodzi o konkrety i to porozumienie, w przyszłym roku policjanci otrzymają 655 zł podwyżki, kolejne 500 zł w 2020 roku. Znika też wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Dla nowo zatrudnionych funkcjonariuszy, podkreślmy. To porozumienie, o jakim nam się nie śniło, mówił dziś jeden z policyjnych związkowców. Sęk w tym, że o podobnych podwyżkach śnią też funkcjonariusze służby celno-skarbowej oraz służby więziennej. Będą dlatego kolejne też, rozmowy? Dlatego też pragnę doprecyzować. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponowało już wcześniej, od stycznia 2019 roku, podwyżkę w kwocie 309 zł, a od lipca 2019 235. Mówię to dlatego, że są to już wcześniej zaplanowane w ustawie modernizacyjnej pieniądze. To nie jest tak, żeby rozbudzić apetyty, że znalazły się jakieś nadzwyczajne środki. Te podwyżki były już wcześniej planowane. Faktycznie wypracowano kompromis, o którym pan powiedział na wstępie. I proszę zauważyć, nie da się w ciągu tak krótkiego czasu, bo te lata, które Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy, w tej chwili minister Brudziński zawiaduje resortem, to wiele zmian, ale też lata, kiedy naprawdę niewiele się działo. My zmieniamy, my widzimy potrzeby, ale musimy prowadzić odpowiedzialną politykę finansową państwa polskiego. Pani minister, to pomówmy jeszcze o polityce energetycznej, bo dziś skończyła się wizyta sekretarza energetyki USA Ricka Perego. Polska i USA podpisały dziś deklarację, memorandum dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Co konkretnego zmienia to memorandum, ta deklaracja w naszej sytuacji? Możemy czuć się bezpieczniej? Sekretarz Energii Stanów Zjednoczonych Rick Perry faktycznie przebywa w Polsce, spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, z premierem Mateuszem Morawieckim, z panem ministrem Tchórzewskim, z panem ministrem Naimskim. Dzisiaj doszło do podpisania memorandum między Stanami Zjednoczonymi a Rzeczpospolitą Polską o polsko-amerykańskim dialogu strategicznym w dziedzinie energii. Ma to na celu wzajemne wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego przez dywersyfikację przystępnych cenowo i niezawodnych, podkreślmy, źródeł dostaw energii. Pragnę zwrócić również uwagę, że rozmowy były szersze, ponieważ poruszono tak naprawdę cztery obszary, czyli cyberbezpieczeństwo, energię atomową, paliwa kopalne, infrastruktura energetyczna. Tak, to wszystko powoduje, że możemy się czuć bezpieczniejsi. Ale jak rozumiem, to jest dopiero pierwszy krok. Pani minister, ile pochodów odbędzie się w niedzielę w Warszawie? Organizatorzy Marszu Niepodległości zadeklarowali dziś rano, że ze swojego marszu nie rezygnują. Ten ma zacząć się o 14 na Rondzie Daszyńskiego w niedzielę, a godzinę później ma ruszyć biało-czerwony pochód organizowany przez władze państwowe. Już odpowiem. Dopowiem tylko jeszcze jedno zdanie ważne dotyczące wizyty sekretarza Energii Stanów Zjednoczonych. Ta wizyta i to memorandum, które zostało podpisane w sposób zorganizowany i stały, potwierdza podjęcie współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. To znaczy, że przynajmniej dwa razy do roku będą odbywały się spotkania, które mają na celu dopracowanie w szczegółach w tych czterech obszarach, które wcześniej wymieniłam. To jest naprawdę ważna wizyta i ważne memorandum. A wracając do niedzielnych wydarzeń, przede wszystkim wszystkich zapraszam zarówno do ogrodów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na piknik rodzinny. Dlatego w niedzielę od wrócić. 13 do 17 o godzinie 15 ruszamy z marszem pod jednym szyldem Godła Polskiego i biało-czerwonej flagi. Wydarzeń jest bardzo dużo, bo mamy również festyn dla Niepodległej na Krakowskim Przedmieściu. Mamy festiwal pieśni już 10 wieczorem na Stadionie Narodowym PGE. I to, co jest najważniejsze, to żebyśmy w tym szczególnym dla Polski dniu byli wszyscy razem, zjednoczeni. Minister, a co z Marszem Narodowców, Marszem Niepodległości? Czy on faktycznie ruszy o tej 14? Państwo jako organizatorzy ze strony państwa ruszą godzinę później? Czy ten marsz będzie jakoś połączony? Czy trwają jakieś negocjacje z organizatorami tego Marszu Niepodległości? Panie redaktorze, zawsze jesteśmy gotowi do rozmów i rozmawiamy ze wszystkimi środowiskami, które są zainteresowane dialogiem i wypracowaniem jak najlepszych rozwiązań. I głęboko wierzę, że w tym szczególnym dniu dla wszystkich patriotów, dla tych wszystkich, którzy kochają naszą ojczyznę, uczczenie tego szczególnego święta stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości będzie takim wyrazem zjednoczenia, oddania hołdu naszym przodkom, pokazaniu przyszłym pokoleniom, że potrafimy docenić, jak wielką wartością jest niepodległe Czyli państwo rozumiem, polskie. Czyli rozumiem, że na jakieś oficjalne porozumienie na razie nie mamy co liczyć. Liczymy na rozsądek tych osób, które tam przyjdą i przyjdą na ten biało-czerwony marsz prezydencki z premierem Cały i czas na ten jesteśmy, marsz niepodległości jesteśmy, organizowany przez środowiska narodowe. Jesteśmy otwarci na rozmowy i takie rozmowy trwają, a proszę zauważyć, że jeżeli nie będzie, tak jak było wcześniej ze strony opozycji, poddawanych wątpliwości, kiedy zostało wystosowane zaproszenie na marsz, czy późno, czy wcześniej, jakie to ma znaczenie? Mamy tysiące wydarzeń, które mają uczcić stulecie odzyskania niepodległości i bądźmy w tym dniu razem. Pani minister, odchodząc od Warszawy, bo tutaj na tych wydarzeniach koncentruje się uwaga mediów. A co będzie się działo poza stolicą? Czy będzie jakieś miejsce, gdzie będzie można na przykład, nie wiem, z dziećmi pójść, żeby dzieci zapamiętały tę datę, tę rocznicę, żeby opowiedzieć trochę o polskiej historii? Czy też jesteśmy zdani na siebie? W wielu miastach, dużych i mniejszych miasteczkach w Polsce bardzo uroczyście obchodzony będzie 11 listopada 2018 roku. Szereg imprez jest organizowanych. Kancelaria premiera Mateusza Morawieckiego zaprasza również w niedzielę na godzinę 19.30. Rozświetlimy niebo nad Warszawą na biało-czerwono. Będzie